Hol tartottam az update-ek során? Kijött a hétvégi videó, ahogy sejtettem, legutóbbi 10 videómmal a legkevesebb nézettséget hozta. Bár még ebben nem voltak filmek, szóval akkor még reménykedem, hogy a filmeset már azért megnézik páran, ha már messze a legtöbb melón van ezzel a sorozattal, de hát nem tudom, mi lesz. Úgyhogy jövő hét szombaton jön a filmes. Bár somóan megsértődtek, hogy mi az, hogy bejelentő videót csinálok, de nehogy már egy sorozatnak, amin egy éve dolgozom, és egy folyamatos, visszatérő sorozat lesz a csatornán, eddig sohasem láttad hosszúsággal, annak ne csinálsak egy trélert, amit amúgy több mint egy napig vágtam, szóval több munkám volt vele, mint egy átlag videóval, de mondjuk ez nem attól még, hogy valamivel több munkám van, még nem lesz jogosabb, de gondoltam, egy ilyen trélert megérdemel, mi a neve, egy ilyen montást, összevágtam az összes 100-valahány filmből. Először azt gondoltam, hogy csak ezt rakom ki, de gondoltam, ha van egy ilyen videó, akkor hozzácsapom a 10 percnyi szövegelésem, ami így a részleteket elmondja, hogy mindig lehessen hivatkozni rá a következő 20-30 részben, hogy ha bárki nem érti, hogy mi az, akkor ott van az első videó, meg lehet nézni, hogy mi a franc ez az egész. Ilyen szinten szerintem nem felesleges. Ha nem tetszik, azt is megértem, csak lefosom. Na, most a hang nélkül kettőt ezt megnézném moziba. Ja igen, azt gondoltam, hogy egyszer menjünk a moziba, valahogy valakire rábízok a gyerekeket. Minden csak szinkronosan van már, még a arénába eddig lehetett menni. Azt hiszem a Fekete Özvegyre láttam feliratos, de a legtöbb filmre nincs is feliratos vetítés. Úgyhogy akkor én azt hiszem kicsekkoltam a mozikból egy jó időre. Úgyhogy ez van. Még akartam update-elni. Nézzétek, mit kaptam. Már mondjuk szét is dzsúváztam, mert nyilván kaptam egy szép dobozt, amiben elhozták. De aztán bebasztam a táskába, és tiszta a karc, de mindegy, legalább ilyen is van. Nézzétek meg, itt a kamerán mutatom, ilyen is van. Jó? Most ebből a külön videót csak nem fogok csinálni, de megmutattam. Kösz szépen! Ha már ilyenek, hogy számok, akkor nem tudom, olvastátok-e a cikket. A Kókusz csoport 9. legnézettebb magyar Twitch csatorna. Mit szólsz ehhez? És hát az átlag nézettsége. Köszönöm nektek. Nincs annyi feliratkozom lehet, mint egy csomó másnak, meg össznézettsége, meg nem streamelek olyan sokszor, de az átlag nézettség alapján. Nyilván azt emelem ki, amiben jó vagyok, a többit leszarom. És aztán mehetünk is tovább, mert a mai napra nem mondom, hogy politizálás lesz. Nem politizálás, egyszerűen az állampolgári kötelességeimet fogom teljesíteni. Itt szemetek láttára már harmadjára. Ha nemzeti konzultáció van, ott vagyok, kedves Orbán Viktor miniszterelnök úr, és segítek. Ha az én véleményem kell, akkor azt megkapod. Szóval, kezdjük a konzultációt. Engem szoktak szídni, hogy libernyák vagyok, meg minden, azt közben meg ne haragudjatok. Én vagyok a legnagyobb keresztény ember itthon, nem? Fehér heteroszexuális vagyok, feleséggel, gyerekekkel, megnézem a magyar filmeket, kitöltöm a nemzeti konzultációt, mi kell még? Itt az újabb nemzeti konzultáció, mindenki kapott konzultációt, mindenki bontsa ki szépen, vegye maga elé, és akkor együtt kitöltjük. Mondom, mi a jó válasz, hogyha nem lenne egyértelmű, akkor elmondom, hogy mit kell válaszolni. De szerintem mindenki, ez nem olyan nehéz, de azért nem árt, hogyha tudjátok, mi a jó válasz. Én már kidobta, ezért tart itt ez az ország. Orbán Viktor megkérdezi a véleményeteket, ti meg kidobjátok. Úgyhogy a ti hibátok, ti vagytok, akik nem válaszoltok neki. Az előző konzultációt ki lehetett tölteni online. Én ezt nem láttam, hogy ki lehetne tölteni online, mert most nem olyan sürgős. Úgyhogy ezt most csak én nem látom, és ki lehet tölteni online, vagy tényleg nem lehet ezt kitölteni. De ha már egyszer sikerült megoldani, akkor miért nem csináltak meg megint? Nem lenne egyszerűbb? Kevesebb papírt kéne erre elpazarolni, meg pénzt. Na mindegy. Vannak, akik szerint a járvány után a világ sok tekintetben megváltozott. Egy veszélyesebb korszak kezdődött. Magyarországot meg kell erősíteni, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak. Mások szerint minden újra olyan lesz, mint a járvány előtt. Így nincs erre szükség. Ön mit gondol? De hogyha ön mit gondol, akkor miért csak kettő lehetőség van? Miért nem lehet odaírni, hogy mit gondolok? Kettő dolgot gondolhattok. Azt gondolnám, hogy valami konkrétabb dolgokra kérdeznek. Most vannak, akik szerint a világ megváltozott, új korszak jön, ezért megfoghatatlan. Hát a háttérhatalom dolgozik. Tudjuk kik, átveszik a hatalmat, tudjuk kik. Dörzsölik a mancsukat a pénzre. Szóval mit gondolunk? Veszélyesebb korszak kezdődött, Magyarországot meg kell erősíteni. A világ visszatér a régi kávérékvágásba, erre nincs szükség. A jó válasz itt az első, ezt Magyarországot meg kell erősíteni, és erre fel kéne hatalmazni őket a következő választáson. Ez a jó válasz? Viszont én őszintén azt gondolom, hogy a világ visszatér a régi kerékvágásba, ami nyilván nem fog nyom nélkül eltűnni a vírus, de már most úgy látszik, hogy elég hamar vissza lehet csöppenni a dolgokba. Amint maszk nélkül lehet menni, mennek maszk nélkül, mennek fesztiválozni, amint lehet dolgot csinálni, ugyanúgy csinálnak az emberek. Valószínűleg több home office lesz mostantól, meg azért változtató dolgokat, aminek majd kijön hosszú távon a hatása, de hogy így nem gondolnám, hogy veszélyesebb korszak kezdődött. Sőt, szerintem ez egy olyan dolog volt ez a vírus, ami hosszú távon valószínűleg jól járunk vele, hogy megváltoztatott pár dolgot, hogy egy kicsit új perspektívába helyezte a világot, ez szerintem nem rossz. Szóval a jó válasz az első, de a másodikat jelölném meg. Oké? Okay? Ugye ezt azt mondom, hogy még az eddigi konzultációkhoz képest egy normális kérdés, még hogyha nesze semmi fog meg jól. Itt bármit válaszol az ember, az bármit befolyásol egy konzultációnak, az lenne a lényeg, hogy megkérdezünk embereket mondjuk konkrét dolgokról, törvényekről, irányokról, hogy azt melyik irányba szeretnék, hogy tovább menjen az ország, és akkor tényleg megkérdeztük az embereket, de ez ilyen, hogyha 100% az ára szavaz, vagy 100% a bére, semmit nem befolyásol a kormányzásba, ez csak ilyen látszat kérdés, hogy jó, oké, kitöltötted, tök mindegy, semmi hatása nem lesz, legalább 14 kérdés lesz. Na! Vannak, akik azt mondják, ez lesz mostantól a felütés, hogy vannak, akik azt mondják. Ez annyira ilyen nehéz komolyan venni egy ilyen felütést, nem? Szóval az, hogy a Józsi bácsival a pultnál az ászokat isszuk, és félrészegen ezt mondjuk, vannak, akik azt mondják, jó. Ez egy, azt mondom, hogy el vagyunk, de bazdmeg egy nemzeti konzultációban. Vannak, akik azt mondják, ez onnantól bármit le lehet írni, mert nem mi mondtuk. Vannak, akik azt mondják, hogy a föld lapos. Nem mi mondtuk, szóval innentől ez egy olyan mondat, amit bármit leírhatsz, nyilván igaz lesz, mert vannak, akik azt mondták, csak értem, és akkor mi van? Na mindegy. Vannak, akik azt mondják, hogy Magyarország megerősítését a minimálbér megemelésével kell kezdeni. A minimálbért 200 000 forintra kell emelni, mert ez is biztosítja, hogy a gazdasági növekedésből ne csak a vállalatok, hanem a magyar emberek is részesüljenek. Mások szerint erre nincs szükség. Ön mit gondol? A lehető leggyorsabban meg kell emelni a minimálbért. Most nincs szükség a minimálbér emelésére. Igen. Szóval ez zseniális kérdés. Ön szeretne több pénzt? Igen. Nyilván a minimálbér emelkedésével a többi bér is emelkedik. Úgyhogy ez olyan, hogy szeretné, hogy nőjön a fizetése? De ez nem ilyen egyszerű a gazdaság, hogy növeljük a minimálbért, és akkor mindenkinek több pénze lesz. Már ilyen egyszerű lenne, akkor már végletekig föl lenne duzzasztva a minimálbér, szóval a gazdaság ennél kicsit összetettebb. Szóval mondjuk, ha 200 ezerre emeled a minimálbért, akkor lehet, hogy az a 200 ezer már nem fog annyit érni egy idő után, mint az előtt. Az infláció amúgy sem elhanyagolható itthon, de ez nyilván növelné. Szóval mindennek megvan a pozitív és negatív oldala. De azt sem, megint szokásos, hogy én nem gondolom, hogy ezt egy átlag választónak kéne eldöntenie, és egy csomóan, akik erre válaszolnak, nyugdíjasok szerintem, meg akár minimálbérből élők, szóval nyilván azt mondják, hogy igen, emeljük. De ezt azt gondolom, hogy ezt majd az államnak kéne eldönteni, abból, hogy gazdasági kutatókkal kiszámolja a lehetséges dolgokat, miket okozhat a gazdaságban ez a dolog, és akkor így mérlegelik, hogy így, na jó, akkor ennyi a bevételünk, ennyi a kiadásunk, ezt okozza, akkor így lefuttatnak ilyen opciókat, és azt gondolom, hogy ez lenne az államnak a feladata, nem az, hogy megkérdez a parasztot, amit tudjuk, hogy úgyse befolyásol semmit. Ezt így bedobták ilyen kutyacsonnak, hogy meg is emeljük 200 000 forintra, csak nem választás lesz jövőre. Ja, itt ez még érdekes része a kérdésnek. Meg kell emelni a minimálbért, mert ez biztosítja, hogy a gazdasági növekedésből ne csak a vállalatok, hanem a magyar emberek is részesüljenek. Érdekes állítás. Szerintem nem ez, ami feltétlen biztosítja. Nyilván hatással lehet rá, de nem ez, ami biztosítja, hogy ne csak a vállalatok, hanem az emberek is részesüljenek ebből. Ez ilyen demagógia szerintem. Azt írja valaki, hogy 160 ezer a bruttó minimál, ezt emelnék 200 bruttóra. Csak tavaly 10%-ot romlott a forint az euróhoz képest, így a pénzromlást is épp csak fedezné. Akkor emeljék meg, én azt mondom. Vagy tudjátok, mit javasolnék? Én azt mondanám Orbán Viktornak, hát ha évvégén úgy állnak a számok, emelünk. És szoktam emelni? Persze. Na jó. Hál' Istennek, most jó volt az 1,6. Tessék, most is. Nagyon jó volt. Ez jó? És most meg egy kis... Igen, 10 000 megkaptuk még. Harmadik kérdés. Vannak, akik azt mondják, Magyarországot úgy lehet megerősíteni, ha alkotmányos védelmet adunk a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsony adóknak és a nyugdíjasoknak, hogy a válságok alatt egyetlen kormány se vesse el azokat az emberektől. Mások szerint erre nincs szükség. A válságok árát fizessék meg az emberek. Ön mit gondol? Fontos, hogy a családtámogatások, a nyugdíjasok, a munkát terhelő alacsony adók alkotmányos védelmet kapjanak. Nem szükséges az alkotmányos védelemben részesíteni ezeket az intézkedéseket. Az egyes a jó válasz. Arra mindig figyelnek a konzultációban, hogy mindig a baloldali legyen a jó válasz, és ne zavarodjál össze, hogy kicsit megkavarjuk, mert ne, az már mindig az elsőt kell bejelölni. Segítek, az a jó, arra kapsz ötöst. De olyan szinten ez érdekes kérdés, hogyha alkotmánnyal biztosítanak be dolgokat, akár adókat, támogatásokat. Egy válság esetén, vagy hogyha szét van adósodva az ország, az eléggé kellemetlen. Mondjuk, hogy a kétharmaddal bebiztosítanak dolgokat, amit nem lehet megváltoztatni, aztán a válság, meg tudom is, valami durva dolog történik, és aztán nem kétharmados kormány meg ott áll, hogy most akkor nem tudjuk ezt megváltoztatni, úgyhogy csődbe megyünk. Mert egyszerűen nincs keretünk, de nem tudjuk az adót meg a támogatást megváltoztatni, nem tudjuk elvenni, és akkor mit csinálunk? Akkor csődbe megy az ország. Szóval ilyen szinten érdekes lehet, hogy egy kormánynak a mozgásterét így nagyon behatárolják, és így nem tud reagálni a világban történő változásokra. Nyilván jól hangzik, hogy mindig legyen támogatás, meg alacsony adó. Na, ez mit jelent az alacsony adó? Most ez, miért nem azt kérdezik, hogy mit gondol a 27%-os világ legnagyobb áfája Magyarországon van, az ön szerint sok-e, és azt lejjebb vegyük-e, és akkor mondjuk ezt is kérdezhetnénk, de ezt nem kérdezik. De az, hogy egyetlen kormány se vessel azokat az emberektől, hát figyelj, milyen egyetlen kormány? Akinek kétharmada van, az tud alkotmányt módosítani. Ez olyan kérdés, mintha arra készülne, hogy elvesztik a választást, és akkor bebiztosítsunk egy csomó dolgot, hogy a Gyurcsány nehogy elvehesse? A válságok árát fizessék meg az emberek. Igen, ez a két opció van. Vagy minden támogatást megadni, vagy azt embereket kizsákmányolni egy válság esetén. Itt is az a bajom, hogy erre a kérdésre nincs jó válasz. Ő, hogy mit ért családtámogatás alatt, mit ért a nyugdíjt és a munkát terhelő alacsony adók alatt, az már ő majd eldönti. És lehet, hogy nem erre gondoltam, de te már felhatalmazásodat adtad rá. Szóval az, hogy ennyire tágan vannak megfogalmazva, erre nem szívesen mondja az ember, hogy igen vagy nem. De nyilván, hogyha csak így ülök otthon, és Orbán Viktor kép van a falomon, amihez reggelente imádkozok, akkor nyilván azt mondom, igen, családtámogatásokat alkotmányosan véd, bár kétharmadod van, úgyhogy ha szeretnéd, ahhoz nem kéne egy konzultáció, ha szeretnéd, meg tudnád csinálni annélkül is, de köszönöm, hogy megkérdezted. Igen, szeretnék több pénzt. Micsoda meglepetés. Nem az alkotmányos védelem a tág megfogalmazás, hanem az, hogy mi kerül az alkotmányos védelembe. Na jó, menjünk tovább. Vannak, akik azt mondják, hogy Magyarország megerősítéséhez fontos lenne, hogy arra törekedjünk, Európában, Magyarországon legyenek a legkisebbek a munkát terhelő adók. Mások szerint erre nincs szükség, vissza kellene térni a Gyurcsány korszak politikájához, és emelni kellene a munkát terhelő adókat. Ön mit gondol? Gyurcsány korszak. Negyedik kérdésnél már is eljutottunk a Gyurcsányig. Na ne haragudjatok, de Magyarországon most is, igen, az egyik legnagyobb adók terhelik a munkát. Oké, Gyurcsány megemelte, elhiszem nekik, de több mint 10 éve a Fidesz van hatalma, szóval nagyon akarta volna már csökkenti, nem? Csökkentsük az adókat a munkán. Igazából már több mint 10 évünk volt rá, egy évtizedünk volt rá, még nem tettük meg, de még mindig a Gyurcsányra mutogatunk, hogy ő annó 10-valahány éve megemelte. Katásokat is szétszivatják, ami például egy kedvező adózási forma volt, és most teljesen szétbaszták. Szóval nem feltétlenül őszintén érzem azt, hogy ők nekik az az első, hogy jó legyen a közpolgárnak, hanem így kitalálnak dolgokat. Hivatkoznak arra, hogy hát a bújtatott foglalkozás miatt van, és aztán mondják, hogy de hát a bújtatott foglalkozás, de nem ez lenne a legjobb módszer, nem baj, a bújtatott foglalkozás miatt van, kussoljál, 40% adó. Ok. El kell érni, hogy Európában, Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók. Vissza kell térni a Gyurcsány korszak politikájához, inkább adóemelésre van szükség. Tényleg, erre mi a francot várnak válasznak? Igen, szeretnék még adóemelést, bár így is eszetlen durva, amit be kell fizetni. Mondjuk te munkaadó vagy, a munkaadónak is egy csomó adót be kell fizetni, meg ugye a magának a... Neked is van személyi jövedelemadód, meg minden ilyesmi. A munkáltatónak majdnem kétszeres pénzt kell kitermelni, vagy x pénzt kell kitermelni, hogy te x per 2-t megkapsz. Kb. Ez nem kevés. Ez olyan, mintha minden forint, amiért dolgozol, a felét rögtön az állam kapja. Vagy minden, amit megtermelsz. A felét. Azt szerintem nagyon sok egyéni szinten. Hogy borzalmas. Szóval innen rögtön a legkevesebbre menni, az biztos, hogy összeomlana tőle a magyar gazdaság. Nyilván ezt mérsékelni kéne, szakértők majd megmondják, hogy milyen tempóban és hogyan. Az, hogy rögtön Európában a legalacsonyabb, nem biztos, hogy ez a cél, hanem az, hogy alacsonyabb legyen, egy reális szintre beálljon. Ez a demagógia egy új szintje, ez a négyes kérdés. Én azt mondom, hogy megint egy harmadik választ jelölnék meg, hogy igen, nem ártana csökkenteni Magyarországon a munkát terhelő adókat, de mondjuk én nem csak ezt csökkenteném, hanem a például egy munkáltató vagy egy vállalkozónak a adminisztrációs terheit, valami átlátható rendszert, ányikát is egy kicsit át lehetne hozni a 21. századba. Magyarországon nem az adósok, hanem a járulék, de az nagyon. Hát jó, akkor járulék. Az az adó más néven. Az a lényeg, hogy elveszik. Folytassuk az ötös kérdéssel. Vannak, akik azt javasolják, hogy ha sikerül a kormánynak a gazdasági növekedés mértékét 5,5% fölé emelni, akkor a gyermekeket nevelő szülők kapják vissza a 2021 évben befizetett adójukat, az átlagbér adószintjéig. Mivel ők viselték a legnagyobb terhet a járvány alatt, mások szerint erre nincs szükség. Ön mit gondol? Én azt mondom, hogy adják vissza, nyilván. Valószínűleg vissza fogják akkor is adni, hogyha nem sikerül az 5,5%, vagy addig csavarják a számokat, hogy sikerüljön, mert pont akkor kapnák vissza ezt a pénzt, mielőtt választások lesznek. De nem mondom, hogy ez egy rossz ötlet, erre igen nyomok. Kérdésként ki az, aki arra azt mondja, hogy ne támogassuk a gyermekeket nevelő családokat. Hát most igen, nyilván támogassuk, nagyon jó. Támogassuk, mert azért egy gyerek az sok idő és sok pénz, úgyhogy az mindig jó, hogyha a családokat támogatjuk, főleg amikor fogy a népesség, ilyeneket támogatok, de ezt komolyan meg kell kérdezni, mintha bármi befolyásunk lenne erre. Vannak, akik szerint a hitelmoratóriumot 2021. szeptemberétől jövő év júliusáig meg kell hosszabbítani, hogy azok a családok és vállalkozások, melyek rászorulnak, továbbra is felmentést kapjanak a hitel visszafizetése alól. Bankok szerint erre nincs szükség, a hitelmoratóriumot meg kell szüntetni, és mindenkinek törlesztenie kell. Ön mit gondol? Hát én ezt nem fogom eldönteni. Az a baj, hogy azon gondolkozom, hogy már több mint egy éve moratóriumban van, akkor ha még máig nem sikerült összeszednie magát valakinek, hogy fizesse újra hitelét, amit fizetnie kellett előtte is, hogyha máig nem tudta összeszedni magát, akkor vajon egy év múlva jobb lesz? De hogyha másfél év nem volt elég arra, hogy újra elkezdjem fizetni a hiteleimet, akkor 2,5 év elég lesz. Viszont legalább növekedni fog a végösszeg, vagy a határidő fog kitölődni évekkel. Nem olyan csili-vili dolog ez, meg olyan jó dolog mindenféleképpen ez a hitelmoratórium. Nyilván tud segíteni, hogy akkor nem kell befizetned, de cserébe majd később többet kell fizetned. A bankok nyilván akarják már pénzüket, mert ők is pénzből élnek, bár szerintem egy csomóan már elkezdték fizetni, mert tényleg most már kezd mindenki számára kiderülni, hogy azért ez nem úgy van, hogy csak ha másfél évig vagyok moratóriumban, akkor másfél évvel tovább kell fizetni, az ennél összetettebb, és igenis több lesz összesen a pénz, és aztán majd meglepődnek, hogy várj, ez a moratórium nem is olyan, jó, mint aminek gondoltam? Hát lehet. Na jó, menjünk tovább. Hetes kérdés, Brüsszelig is eljutottunk. Kéne ilyen bingo, kormány kommunikáció bingo, ami lehet akár egy állami tévé, vagy akár egy ilyen dolog, hogy akkor Gyurcsányt már kipipálhatjuk, Soros még nem volt, de Brüsszelt megint azt is kipipálhatjuk. Még mi szokott lenni? Migráció, szóval ezeket. Most a Brüsszelt és a Gyurcsányt kipipálhatjuk egyenlőre. Nézzünk. Brüsszel a járvány után újra vissza fog élni a hatalmával. Eljárásokat indít hazánk ellen, hogy rákényszerítse a magyarokra az akaratát. Vannak, akik azt gondolják, Magyarországnak vállalnia kell a vitákat, és ki kell állnia az érdekeiért. Mások szerint Magyarországnak engednie kell Brüsszelnek. Ön mit gondol? Magyarországnak minden vitában ki kell állni az érdekeiért. Engednünk kell Brüsszelnek. Amúgy ez mint egy óvisoknak fogalmat. Mi az, hogy Brüsszel? A Brüsszel városa? De miért Brüsszelnek kérek? Miért nem az, hogy az Európai Unió, vagy Európai Tanács, vagy tudom is én? Brüsszel ellen kiállni az jobban hangzik, mint az Európai Unió ellen kiállni? Az jobban hangzik, ugye? ezt gondolom le lett futtatva, hogy kurva szarul hangzik, hogy Európai Unió ellen harcolunk mindig, keresni kell rá egy másik szót, Brüsszel. Ez meg semmi konkrét nincs ebben, semmi konkrét nincs. Hadakozunk folyamatosan az Európai Unióval, csak hogy nem tudom, hogy mindig úgy tűnjön, mintha nagy szabadságharcosok lennének, de hogy semmi konkrét nincs ebben, az most így nehéz azt mondani, hogy minden vitában ki kell állni, vagy engednünk kell. Nem lehet olyan, hogy van olyan vita, amiben ki kell állni, van olyan, amiben meg érdemes lenne engedni. Eldöntjük egy-egy vitánál, hogy érdemes azért kiállni, vagy néha érdemes engedni, hogy aztán, amikor következőnek kiállunk valamiért, annak súlya legyen, de ha mindig kötekedünk, vagy mindenért vitázunk, az nem biztos, hogy jól jön ki, és az a visszás. Most ezt nem tudom eldönteni. Majd, ha mond egy konkrét vitát, és akkor el tudjuk dönteni. 8. kérdés. Már megint a Brüsszel, ha hiányoltátok volna Brüsszelt, itt van újra Brüsszel! Brüsszel új adókat akar ránk kényszeríteni, hogy a multinacionális vállalatok által okozott környezetszennyezés és klímaváltozás költségeit magasabb rezsijárakon keresztül a magyar családokkal fizettesse meg. Ön mit gondol? Hát én azt gondolom, hogy ez kicsit sarkított megfogalmazás. A multinacionális nagyvállalatok fizessék meg a környezetromboló tevékenységük árát. A környezetszennyezés árát a családoknak is meg kell fizetniük. Nem lehetne, hogy így... Hogyha már úgy is kiküldik, akkor mindegyik kérdéshez oda egy egész oldalon így elmagyarázzák, hogy ezt a törvényt szeretnénk ránk kényszeríteni, hogy az átlag ember, aki nem biztos, hogy követi, hogy épp milyen adót akar Brüsszel ránk kényszeríteni, teljes tudásának a birtokában tudjon ezekre válaszolni, hogy hát ha én így értelmezem a kérdést, de tessék, itt vannak ez a törvény, nézzük ti, hogy értelmezitek, és akkor lehet, hogy már rögtön nem is annyira sarkított, hogy ami itt van, ami eléggé olyan sarkításnak tűnik, amit kétlek. Biztos, hogy Brüsszel tud olyan adókat csinálni, ami nem fair, de ez talán egy kicsit úgy érzem, hogy túlmegy egy egyszerű kicsi sarkításon. Úgy érzem, hogy nem vagyok a teljes tudásnak a birtokában, ami ehhez a kérdéshez kéne. De ha így van, ha ez igaz, menjél Orbán és védjél meg minket a gonosz csúnya adóktól. Fizesse ki a kóla a környezet szennyezését. Soros György! Na, Soros György! Tessék, a Soros György is ki lehet pipálni. Megjött a Soros is, már csak a migránsok hiányoznak. Nézzük! Soros György által finanszírozott szervezetek széleskörű nemzetközi támogatást indítottak Magyarország ellen a gyerekek védelméről szóló törvény miatt. Ez a törvény megtiltja a gyermekekre irányuló szexuális tartalmú propagandát az óvodákban, az iskolákban és a gyermekek számára elérhető médiában. Ön mit gondol? Én azt gondolom, én ezt már hosszan kifejtettem egy videóban, úgyhogy nem mondom el megint. Helyes, hogy a törvény korlátozza a gyermekekre irányuló szexuális propagandát. Igen, ez helyes, biztos. De az nem helyes, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi az. És náluk az egyenlő azzal, hogy homoszexualitás megjelenítése, az már propagandának számít, szerintem nem. A másik opció, a gyermekekre irányuló szexuális tartalmú propaganda nem hordoz kockázatot, ezért felesleges tiltani. Amúgy én szerintem amúgy nem okoz kockázatot. Az, ami megy a médiában ilyen szinten, nem lesz tőle bárki meleg. Ez nem így működik, szerintem. De tudom, hogy az első jó válasz, a gyerekeket védeni kell. Én is szívesen védem a gyerekeket, nekem is vannak gyerekeim, de... Ja, Soros György, az nem tudom, hogy lett belekeverve, de bele lett keverve. Csak Soros György szervezetei állhatnak ki a melegek jogainak védelme érdekében, senki más. Soros Györgyöt bele tudtuk keverni ebbe, így már sokkal félelmetesebb ez a kérdés. Én itt a kettest, az A, B opciót jelölném meg. Amit számotokra propaganda szerintem nem hordoz kockázatot, ezért felesleges tiltani. Ezt most kimondtam, és majd elő lehet szedni emiatt. 10. Soros György, na, Soros György az kapott több kérdést is. A járvány után újra meg fogja támadni Magyarországot, mert a magyarok ellenzik az illegális migrációt, ez az a migrációt is kipipálhatjuk, volt Gyurcsány, volt Soros, volt migráció, volt Brüsszel. Minden, ami kell. Minden ellenségkép. Tudjátok, olyan, mint az Avengers. Volt a választás, ami migrációról szólt, volt, ami a Sorosról szólt, de most itt van a választások Avengers-e. Minden ellenségképet egyesítünk, a Sorost, a migránsokat, a Gyurcsányt, Brüsszelt, és még behozzuk a melegeket itt, és mindegyik ellen megyünk egy epikus harcban a szavazófülkében. Magyarok ellenzik az illegális migrációt. Az illegális migrációt szerintem mindenki ellenzi, de mindegy, az illegális mi volt a miatt. Vannak, akik szerint ellen kell állni a Soros szervezetek nyomásgyakorlásának, mások szerint Magyarországnak engednie kell a migrációs vitában. Ön mit gondol? Miért nem arról szól? Ön mit gondol arról, hogy pénzért beengedünk bármilyen migránst, de erről nincs kérdés. A soros szervezeteknek szerintem semmi érdemi nyomásgyakorlása nincs. Az Európai Uniónak van, úgyhogy ide Brüsszelt kellett volna írni, de az, hogy a soros szervezetek, most pár civil szervezet itthon, vagy bárki, bármilyen szervezet Magyarországon, a migránsok beengedése mellett kampányol. Hogyha van is ilyen, az azért nem egy jelentős nyomásgyakorlás. Mindenki egyetért, hogy jó, oké. Ezt szervezetten kell, és nem agyba-főbe beengedni minden migránst, ezzel mindenki egyetért, jó. És most nincs is nagy nyomásgyakorlás, nincs is akkora migrációs hullám, de azért úgy fogalmazunk meg a kérdést, mintha legalább háborúban állnánk már megint. Látjátok a foci EB-t, ott a híradóban mindig vannak ilyen egyperces híradó összefoglalók, és akkor benne van, nem tudom, Németországban valamilyen migráns megerőszakolt valakit. Az Európai Unión belül is naponta több ezer erőszak van meg ilyenek, de megkeressük azt a, mivel a nagyszámok törvény alapján nyilván lesz, hogy migráns csinálja az erőszakot, azt megkeressük, és abból hírt csinálunk. Na, figyeljétek ezeket az egyperces híradókat, mindig van valami propaganda benne, de menjünk is tovább. Sokak szerint a járványok korában óriási veszélyt jelent, ha mindenki szabadon beutazhat Magyarországra. Fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy újabb járványhullámok felbukkanása esetén járványügyi korlátozásokat lehessen előírni, és a járványok által sújtott országokból csak egészségügyi vízummal lehessen belépni Magyarországra. Mások szerint a járvány véget ért. A szabad beutazás lehetőségét minden országból korlátlanul biztosítani kell. Ön mit gondol? Nem szerintem ért véget a járvány, hanem szerintetek. A kormány szerint. Hivatalosan is kimondták, nem? Hogy a harmadik hullámnak vége. Az, hogy most véget ért az egész járvány, azt én döntsem el, vagy a szakértők? Nyilván az egyes a jó válasz. Most akkor tessék, ezt akarták hallani. Na! Egy mondaton belül kettőt is ki lehetne pipálni a bingón. A brüsszeli bürokraták és Soros György szervezetei szerint a járvány utáni években fel kell gyorsítani a bevándorlók behozatalát. Mi? Fel kell gyorsítani? Na jó, ezt azért erősen kétlem, hogy Brüsszel szerint fel kell, hogy nem elég, hogy ahogy jönnek, gyorsan több bevándorlók lesz. Tényleg ezt el kéne most hinnem. A tengeri úton érkező migránsokat pedig kötelezően szét kell osztani az európai országok között. Magyarország kormánya nem támogat semmilyen kötelező szétosztást. A kormány álláspontja szerint a járvány után is csak önkéntes alapon lehet befogadni migránsokat, és nem lehet kötelező módon szétosztani őket az unió országai között. Ön mit gondol? Amúgy az, ami a szétosztás volt, ez a kötelező szétosztás, hát mint mondjak, nem olyan sok migránst kell befogadnunk, szóval azon gondolkoztam, hogy nem tudom, mennyi migráns kell befogadni, de én nagyon elenyésző számú volt, ami Magyarországra esett. Abból a pénzből, amit a migránsok elleni kommunikációra költenek, ami rengeteg évek óta, plakátoktól kezdve az egész kommunikációjuk egyik alapja ez. Szóval ugyanezt a pénzt arra költenénk, hogy az a szerintem 1000 migráns sincs, de hogy azt az annyi migránsra befogadjuk, és nem tudom, munkát teremtsünk nekik, és segítséget megadjuk, hogy a társadalmunkba integrálódjanak, abból a pénzből ezt bőven meg lehetne oldani. Ebből rengeteg migráns lehetne rendesen beépíteni a magyar társadalomba, úgyhogy hasznos tagjaivá váljanak. Nem azt mondom, agyba főbe minden migráns be kell fogadni, de talán nem is kell annyit befogadni, mert a számot odaírná, hogy mennyit kéne kötelezően befogadnunk, akkor rögtön kiderül, hogy ez nem is olyan félelmetes, és ennyit tényleg tudnánk nekik munkát biztosítani, tudnánk nekik segíteni abban, hogy ha meg nem sikerül nekik, akkor ki lehet rakni őket. De legalább egy esélyt megkaphatna az a pár ember, akit befogadunk, hogy na, eljöttél, lehet, hogy hasznos tagja lehetné a társadalomnak, ha nem sikerül, viszont látásra, de tudjuk biztosítani a keretet arra, hogy megkapd az esélyt, hogy csinálunk egy, nem tudom, egy helyet, ahol ott lakhattok, amíg nem találtok munkát, vagy nem tudom, szóval annyi pénz áll rendelkezésre arra, hogy plakátoljunk. Szóval erre is aztán tényleg lehetne szakemberek, akik ott vannak velük, megtanítják őket magyarul, a magyar kultúrára, szóval ilyen dolgokat, na mindegy. És nyilván vannak mindig olyan migránsok, akik nem tudnak beilleszkedni. Itthon is vannak, akik így nehezen illeszkednek be a társadalomba. A társadalomba való integrációt, azt nem csak a migránsoknál szorgalmaznám, hogy lehetne akár gyakorolni nem migránsokon is. Vannak olyan régiók, ahol ez akár a munkaadás, akár a társadalomba történő integráció, akár az oktatás fejlesztése, hát sürgős lenne. Sürgős lenne. Nyilván, hogyha azt mondja Magyarország, hogy ő nem akar befogadni egyet se, azt is megértem, de ezen a viszonylag kevés migránson ekkora hisztiket csapni, kimondanám, hogy cigányok, de nem csak a cigányokra gondolok, mert az elmaradott régiókban nem csak cigányok laknak, hanem ott vannak fehérek és cigányok is, és az ilyen lecsúszott területeken, amikor egész napjuk semmivel megy el, meg az, hogy szétdrogozzák a fejüket, azok nem csak cigányok, és azokat mind vissza kéne a társadalomba, vagy legalább megpróbálni, hogy ha már feszett fejszennyele, akkor legalább a gyerekeket kimenekíteni onnan. Nyilván az ilyen elmaradott régiókban sok cigány van, azt kéne, hogy valahogy a gyerekek ne ebbe szocializálódjanak, hanem valahogy őket kéne megmenteni, de nem csak azok vannak. Ja. 13-as kérdés. Vannak, akik szerint a járvány után 2 évben járványügyi migráns stopra van szükség. Teljesen le kell zárni a határokat a migránsok előtt, mert újabb vírus mutációkat hurcolhatnak be Magyarországra. A brüsszeli bürokraták szerint nem szabad visszautasítani a járvány idején érkező migránsok befogadását. Ön mit gondol? Hát eddig is elmetek migráns stop volt, nem? Ezt kommunikálták az Orbánék, hogy ők megállították a bevándorlást, akkor hogyha már most migráns stop van, akkor miért kéne migráns stopot csinálni? Várjál, akkor eddig nem volt? Pedig azt mondták, hogy van. Na várjunk, akkor ki hazudott? Nem gondolom, hogy az a pár száz migráns, aki bejönne, az a pár száz migráns, ő kezdené el a vírusokat behurcolni, amikor már szabadon be lehet jönni Magyarországra, és már maszk se kell, meg elmentek a vírusnak is vége, vagy legalábbis a harmadik hullámnak, ami a második hullám volt, vagy az első, igazi. Ez megint ilyen megfoghatatlan. Most mondják el, hogy hány migráns várható az Unióba a következő 2 évben, mennyit kéne abból Magyarországnak befogadni, mert azt mondják, hogy még 1000 sem, miközben több 1000 külföldi amúgy is bejön az országba, azt mondanám, hogy talán nem azon múlik, szóval lehet azt mondani, hogy nem akarunk migránsokat, de akkor ne fogjuk már a vírusra. A vírus most nagyon negatív, összekötjük a migránsokat, hogy azok még vírusokat is hoznak, és akkor ezt itt tényleg úgy lehet tálalni, hogy hát ahogy szeretnénk, hogy tálalva legyen. Tényleg most egy csomó külföldi bejött meccset nézni, bár azok elmentek, lelettek tesztelve, de érted, ha migránsokat akarsz befogadni, azt mondom, hogy jöjjön, tessék, kiveszem a részem, 800 migráns befogadok, őket nem lehet tesztelni koronavírusra, talán ennyit az állam is el tudna intézni, hogy be kéne fogadni 800 migránst, 800 tesztet talán egy magyar állam tudna biztosítani, sőt, oltás is van szerintem 800 emberre. De most mondtam egy számot, elméletek 10 millió oltásunk van, vagy még több talomba, szóval ezen nem múlik. Be tudnánk oltani a migránsokat, nem? És most itt még mindig a legálisról beszélünk, mert az illegális, az nyilván illegális, az nem jó, de a legális az sokkal irányíthatóbb dolog. Londonban lesz ilyen nemzeti konzultáció, hogy megállítsuk a magyar migránsokat, behordozzák a vírust, elveszik a munkát, és amúgy sokkal több jön be, mint Magyarországra migráns, bármikor. Nyilván megosztó ez a migráns téma. Én sem gondolom, hogy agyba főbe mindenkit be kell fogadni, de az, amit a médiában itt nyomatnak, hogy mindenkit rögtön ilyen terroristának, meg ilyen izének vannak beállítva, ez teljesen nonsens. Hogyha nem a választásokat akarná megnyerni a kormány egy ellenségképpel, hanem ugyanezeket a forrásokat arra biztosítani, hogy az a pár migráns, akit befogadunk, integrálódjon, és ha nem sikerül, akkor igenis utasítsa ki, amíg meg nem integrálottak, addig figyeljen rájuk, hogy mindenki megnyugodjon, és akkor valószínűleg kb. Ugyanannyi pénz menne el rá, mint ahogy itt úszítunk folyamatosan. Hogyha az emberség lenne a lényeg, akkor ezt az utat választanám. Az utolsó kérdéshez is elérkeztünk. A járvány idején látható volt, hogy a nemzetközi piacon nagy küzdelem alakult ki a vakcinákért. Vannak, akik szerint a járványok korában meg kell szüntetni ezt a kiszolgáltatottságot, ezért szükség van magyar vakcinagyára. Mások szerint erre nincs szükség. Ön mit gondol? Hosszú távon, hogyha a többi vakcinát is így gyártják, meg ilyenek, és megbízható, szakmailag jó hely lesz, akkor nekem ezzel nincs gond. Egy magyar vakcinagyár az nem az ördögtől való. Én azt mondom, hogy nyomassátok. Lehet, hogy még jól jöhet később is, meg amúgy is van egy csomó kötelező oltás, amire jól fog jönni. Lehet, hogy amúgy annyian kezdtek most Európában vakcinát gyártani, hogy pár év múlva majd láthatóan sokkal olcsóbb lesz a vakcina, és sokkal több helyről lehet beszerezni, mert most mindenki gyártja őket, mint az állat, meg mindenki berendezkedett erre. Szóval lehet, hogy ilyen szinten meg nem lesz rá szükség, mert minden országnak annyi felesleges vakcinája lesz, mint az állat. Ez is lehet gazdaságügyi szempontból. Nyilván ez egy kiszolgáltatottabb helyzet, de egyelőre az Unióban vagyunk, egyelőre, úgyhogy Oké. Engem nem zavar egy vakcinagyár. Rosszabb dolgokra is lehetne költeni a pénzt, mint például egy ilyen nemzeti konzultációra. Szívesen Orbán Viktor, kitöltöttem a nemzeti konzultációt, várom a következőt, fél évente úgyis van egy. Hát minden volt, ami kell. Egy jó konzultációhoz volt Soros, voltak migránsok, volt Gyurcsány, volt Brüsszel, irányított kérdések, a nagy része, hát tudjuk mi a jó válasz, úgyhogy igazából befolyásolni, meg úgyse befolyásol semmit ez az egész, mert ne tegyünk úgy, mintha ezen múlna, hogy mit fog dönteni, mit fog kommunikálni az állam. Max egy-egy válasz megfogalmazta úgy, hogy ha én majd essem, akkor tudjak mutogatni, hogy emiatt csináltam ezt. Felteszem a kérdést, hogy ugye szerinted jó lenne ez, meg ez, meg ez. Nyilván azt válaszol, hogy igen, szerintem jó lenne. És akkor utána majd még lebegtethetem ezt is, amikor majd így döntök, mert már tudom előre, hogy így fog dönteni, mert azért tettem fel így a kérdést, hogy igen, mondjál rá. És somószor egy olyan megfogalmazás, hogy csak két véglet van, nincs olyan, hogy köztes út, csak két véglet. De írjátok meg, hogy ti mit gondoltok a kérdésekről, vagy hogy mi az, amit... De hát kérnem se kell, úgyis megírjátok, hogy mi az, amit rosszul látok, úgyhogy hajrá, veszek egyetek a komment szekcióban, elő lehet venni, szét lehet szedni. Összefoglalom, hogy mit gondolok erről az egészről. Azt gondolom, hogy jaj, Soros, jaj, Gyurcsány, jaj, migránsok, jaj, Brüsszel, mindenki minket bánt. Úgyhogy légy szíves, adjatok felhatalmazást, hogy csinálsunk ellenük valamit, mert a kétharmad nem volt elég. Ha az nem elég, akkor mi? Akkor mi elég? A fókuszcsoport Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő YouTube és Twitch csatornája, ami a közéletből, a médiából, a YouTube-ból, a politikából is szemezget. Rendkívül érdekes, sokszínű videók vannak rajta. Ön szerint, ha folyamatosan nézi, érdemes-e feliratkozni rá? Igen, szeretnék feliratkozni a Kókusz csoportra, vagy a Fókusz csoportra. Nem, csak nézni akarom, de nem szeretnék egy feliratkozással támogatni őt. Nézzetek mélyen a szívetekben.